Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. 8 år næsten uden tegn på liv, men nu er der gang i de danske børsnoteringer her til morgen. Siger vi velkommen på børsen til Netcompany. Vi stikker en telefonlinje afsted til festlighederne og direktør for Fondsbørsen, Nikolaj Kosakiewicz, om en lille halv time. Inden da, så skal vi omkring administrerende direktør i medicoselskabet Variogates, der i mandags meldte ud, at de også vil på børsen, vel at mærke den danske minibørs, som hedder First North. Og Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Her til morgen. Ja. Endnu en. Ja. Robotvirksomheden Odico fra Fyn, som også vil på First North. Det, vi har ramt en kul år. Ja, det må man sige. Men skal vi ikke starte med dagens helt store nyhed, nemlig Medico, havde nær sagt. Netcompany, IT-selskabet, der er gået på børsen. Jo. Udbudt til 155. Hvordan tager markedet imod den nye dreng? De tager godt imod det. Der er jo nok nogen, der enten er skuffet over, at de ikke fik så mange, eller der er i hvert fald gang i handlen, og den er op i 185, så en god stigning fra start af, kan man sige. Det her, alle går og drømmer om at ramme sådan home run ved første dag, er måske lykkedes her i hvert fald. Så, Men er det det, vi normalt ser på børsnoteringsdagen, at der kommer en stigning, og så skal vi lidt ned, og så kan den ellers fortsætte sin rejse? Så det har været lidt blandet. Nets var jo faktisk i modsatte retning, og nu er jeg lige glemt, hvordan egentlig Dong gik på børsen. Men altså generelt så håber folk jo på sådan en wow-effekt, hvor det hele stiger, og så har jeg i hvert fald tjent en 6-8-12%, og så sælger jeg, og så kigger jeg tilbage på det om måske noget tid igen. Men altså, det er jo netop det, der ikke er sandsynligt hver gang. Nu skal vi tale First North-selskaber lidt senere, hvor vi har en helt anden udvikling i hvert fald af dem, der er kommet på børsen det sidste stykke tid, hvor der ikke er sådan nogle wow-effekter. Som investor skal man ikke tro på det her. Det er jo lidt ligesom at gå ind af casinodøren, og så til at gå ind og lægge alle jetonerne på rød, og så tænke, det skal sgu nok gå det her. Og så se, hvor det ender henne. Mm. Så nej, altså det er ikke derfor, man skal købe en aktie. Har du lagt billet ind? Nu havde vi jo Lars Svendsen, ham får vi også med på telefonen lidt senere, for at høre, hvordan han forholder sig til Netcompany. Han har allerede afsløret lidt af det i vores morgenradio her, lidt i 9. Men altså Netcompany, en IT-service-leverandør, der udvikler og driver digitale platform. Half and half til private og det offentlige. Det offentlige er blandt andet det nye skattesystem, de skal stå for. De har også stået for borger.dk, sundhed.dk, lige hvad jeg husker. Og til den private, der er det blandt andet Ørsted, Novo Nordisk, og så er en del af bankerne, de leverer til. Men en af de her virksomheder, vi gerne vil have i Danmark, over 1000 ansatte, og forløbig så bliver de i Danmark. Ja. Er det en case, du vil købe ind på, Persson? Jamen nu jeg har jo brug for lidt kurvebevægelser, og det tager jo noget tid, før at de er skabt, så den må slange sig derudad, og så må jeg jo se på den, når vi når dertil. Og så har jeg ikke lyst til at kommentere på, jamen er det dyrt eller billigt og alt det her? Det må der være andre fundamentale. Den kan vi tage lidt senere. Ja, den kan vi også tage med Nikolaj Kosakiewicz fra Fondsbørsen. Der har jo nemlig været en del kritik af de seneste børsnoteringer omkring værdifastsættelsen, at det har været lidt for dyrt. Lars Persson, det der er ærgerligt måske ved det her børsnotering, det er jo, at selskabets chef får ikke nogen penge ind. Altså, der er ikke noget med, at man måske... Det er det gamle aktier, der bliver solgt af nuværende aktionærer. Der er kredsen, der bonger ind. Ja. Der skal ikke noget i kassen til mere udvikling, sådan lige umiddelbart. Selvom deres administrerende direktør, Rogaszewski, han har jo sagt, at det er det, der ligesom er planen, den fremadrettede rejse for Netcom, der de vil være nye Europas førende IT. Leverandør og stå for den her transformation og over til big data, som jo ligger i kortene. Og det er jo der, hvor vi så har den helt anden historie, når man kigger på de der First North-selskaber. Det er jo, at mange af de penge, som de får ind, jamen det er jo netop fordi, at de skal udvikle noget green mobility. De skulle brede deres forretning ud. Confrise skulle udvikle deres produkt. Happy Helper skulle også ud i flere byer osv. Og det er jo egentlig der, hvor man kan sige, at pengene falder tørrest, fordi at lige nu, der falder de bare, når man tager Netcompany, så falder de bare ned i en stor her går det godt, send flere penge. Ja, i forvejen, hvor der er nogen, der bliver tykkere og federe. Det kan man jo så altid diskutere, om det er sundt, men hvorimod de små selskaber, der skal det bruges til at udvikle selskabet og lad det komme ud på nye markeder og få nye kunder, ikke? Vi vender tilbage til din børsnotering. Der er jo gået hul på bylden efter, som jeg sagde, indledningsvis 8 års tørke, så var det sidste år, at vi fik Green Mobility, Conferise, Orphazimer, TCM Group, og så indeværende år har vi fået Happy Helper, Agilic, NP Investor, så altså i dag Netcom, så har Virigate, som vi taler med lidt senere, meldt sig på banen, og her til morgen også Odico, et robotvirksomhed fra en fynske robotklynge, kan vi godt kalde det. De har samlet nogle ting der. Inden vi hopper i børsnoteringer, Lars Persson, så skal vi også have markedet, ja, som jo, det går i hvert fald godt i USA. Nasdaq suser fortsat deroppe af. Ja, endelig, altså man så mandag eller tirsdagen, der var det, nej, onsdagen, tirsdagen må det have været, hvad hedder det nu, de gamle indeks, de var ikke sådan helt op på beatet, vel, der var det Nasdaq, der var løbet stærkest, og hvad hedder det nu, men i går, der kom ligesom gang i de to ældre herrer, Dow Jones og S&P 500, hvis man kigger hen over skærmen og ser, hvad det er for nogle aktier, der er steget, jamen så er det over en bred kamp. Finans tog sig et godt hop, der var også godt gang i Medico. Så der var stigninger til Dow Jones på 1,4% og S&P på 0,9%, mm-hmm, mens at Nasdaq kun kunne nøjes med 0,6%. Og ja. Man kan sige, dem, der rykker, der kan man nævne blandt andet Twitter, men det er jo fordi, de blev optaget i S&P 500-indekset. Ja. Og det betyder, at de indeksfonde, der følger S&P, de bliver simpelthen nødt til at handle ind i Twitter, om de vil det eller ej. Ja. Og her til morgen har Twitter så også meldt ud, at de vil udstede nogle obligationer. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad beløbet det var egentlig, men de sidste to dage har Twitter i hvert fald oplevet en stigning. Og så sker der også noget i Tesla. Ja, noget positivt. Ja, altså de er ved at nå den. De havde jo lovet, at de ville producere 20.000 biler, men det måtte de jo hurtigt sande, det kunne de ikke. Men nu mener de, at de kan nå den der 5.000 grænse, og det fik aktien til at stige, 9% i går. Så hurra for Tesla-aktionærerne, kan man sige. Vi havde jo ellers... De har ellers været hårdt prøvet, må man nok sige. Vi mange, der måske nok havde dømt Tesla lidt ude, fordi at, jamen, de kunne ikke rigtig følge med, og de nåede ikke... Nej, nu kommer de tyske producenter på banen, og indhælder dem og overhælder dem, og de kinesiske. Ja. Ja, og de tjente ikke nogen penge, og så videre. Men lad os nu se, hvad der sker med Tesla de kommende par måneder, om den er vendt rundt og har fået lidt strøm på batterierne, så den kan køre derudad. Men ellers er der også lidt hug til Facebook. Der er kommet nye ting og sager frem i forbindelse med den her skandale om Cambridge Analytica, som har misbrugt data fra Facebook. Nu kommer det altså også frem, at der også er lækker lidt til nogle kineser undervejs. Så den sag er altså ikke helt... Der er ikke en prop i den endnu. Ej. Lars Persson, lad os hoppe til dagens danske marked, og hvordan det ser ud her. Ja, det er sådan lidt grumset. Der kom jo en lille bøde til Lundbæk fra... Jeg nåede ikke engang lige at læse det. Jeg så bare, at den var... Sydbank mente, den var mindre end regnet med, så den falder en lille smule. Den var nede med 1%, så jeg lige for lidt siden. Ellers så er det Mærsk, der ligger... Nej, nu der. 0,9% er den nede med Lundbæk. Og så er det ellers Novo, der siver lidt sammen med DSV og AP Møller. Så det danske marked er sådan... lille smule småkedeligt, hvorimod vi har en stigning på 0,4 i Tyskland, og det svenske, som holdt lukket i går, er op med 0,6 sammen med det norske og det finske, som er op med 0,4. Der var altså lidt ændringer i de forskellige indeks nu her. Ja. I Danmark har vi fået Ambu og Royal Unibrew ind i C20-indekset. Og vi C25 hedder det nu. og vinket farvel til TDC, og hvem var den anden? Nå, det har jeg lige glemt. Men, Net selvfølgelig, ja. De havde jo en hurtig, kort levetid på den danske børs. Hurtigt ud. Og i Sverige så er det på deres S30, der bliver det Hexagon, der går ind, og Fingerprint, der går ud, så i svingdøren. Lad os ikke hænge i Fingerprint. Men ellers så har vi altså en forholdsvis stille og rolig uge, både på nøgletal og specifikke nyheder. Ja. Men det er altså dagen, hvor at Danmark får en ny dreng i klassen. Mm. Netcompany går på børsen, det dykker vi selvfølgelig ned i, og så er der et kor af altså mindre virksomheder, som gerne vil på First North, som altså er minibørsen til hovedbørsen. Men det, der er ret interessant med det der First North, ikke, det er jo, nu sad jeg lige og kiggede alle de store morgenaviser, og der er jo ikke én af dem, der bringer en kursliste. Så kan vi stå her med Brian Mikkelsen og alle de andre business angel og alt muligt. Der er jo ikke én. Altså, vi kan nævne dem i flæng, og det gider vi så ikke, men der er ikke en af dem, der gider at bringe en lille børsliste over de her First North. Den er sgu ikke så hurtig. Men problemet er jo, at hvis du aldrig nogensinde får det ind på radaren, så er det jo, at du får aldrig den her gang i den. Vel? Altså, nu her til morgen, der er allerede handlet i fire eller tre af selskaberne, og hvis man kigger hver dag ind under First North, hvor mange der er handlet, så er der faktisk handlet i... stort set næsten alle selskaber, så bare af det, fordi det var jo det var jo, hvad kan man sige, grundstenen for mange af de der selskaber, der gik på den svenske børs, det var, jamen der er ikke nogen handel i Danmark. Nej, der er jo nogen, der skal være first mover, men i og med, at vi har haft sådan en lille bølge af en 4-5 selskaber, og så kan det godt være, at de alle sammen er faldet. Altså når vi kigger på både Confrise og NP Investor og Agility og Happy Helper. Altså Agilic. Åh ja, Agilic. Jeg kalder bare Agility, det var meget nemmere. Nej, Agilic, undskyld. Så hvad hedder det nu? Så er det jo ikke fordi, de har givet sådan et mega afkast, og man sidder og tænker, hold da op, jeg er blevet en småfed aktionær på det her. Men altså, kom nu, morgenaviser. Jeg ved godt, at det er gårsdagens kurser, men det kan hjælp jo hjælp os ud i verden. Hjælp os med at skabe vækst i Danmark. Det, altså det, men stadigvæk, så er det jo højrisikoaktier, man går ind i. Skal jo, huske. Men der er masser af højrisiko. Nå, Persson, vi har en med på linjen her. Yes. Du lytter til Millionærklub her på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson med mig i studiet i dag, der dykker vi ned i børsnoteringer i Danmark, hjemme. Vi har Netcompany på børsen i dag. Og nu skal vi sige godmorgen og velkommen til Jesper Knudsen. Godmorgen og velkommen til Jesper. Jamen, godmorgen. Jeg hedder Jakob, men det er detalje. Jakob, velkommen til dig. Du er også velkommen. Jakob, du huserer jo til daglig i Birkerød hos Vario Gates. Nu er du så sprunget til Spanien. Det er der, vi fanger dig i dag. Hvad laver du der, siden du ikke er på broen, i og med jo i dag, at tegningsretten begynder i forbindelse med jeres børsnotering? Jamen, det har du ret i. Det er selvfølgelig også kritisabelt, at jeg ikke er på pinden, når det er vores første tegningsdag, men vi skal også sælge nogle produkter, og det er derfor, jeg er i Spanien. Jeg er til den nationale konference for akutmediciner, og vi har valgt at satse meget på Spanien, og det er derfor, vi er hernede for at skabe yderligere interesse for vores produkter. Vi har et produkt, som er utroligt velegnet til at hjælpe akutmodtagelserne ved at risikovurdere deres patienter, og dermed lette noget af det pres, der er på de her akutmodtagelser i relation til det patientinflux, de har. Og det har de taget rigtig, rigtig godt mod i Spanien indtil nu, hvor vi har 10 kunder, der bruger vores produkt, og der skal vi have fyldt endnu mere på, og det er derfor, jeg er hernede. Når du siger kunder, så mener du hospitaler, ikke, Jakob? Ja, jeg mener hospitaler, ja. Lad os lige høre, hvad er det, jeres produkt, det kan? Jamen, vi har udviklet det, der hedder en biomarkør, og det betyder, at vi måler på, hvor meget af bestemt protein, der er i blodet hos i princippet både raske, men især særdeleshed her syge mennesker, som kommer ind til akutmodtagelserne. Det er sådan, at det er meget svært for en akutmedicinsk læge typisk at risikovurdere en patient initialt. Hvad skal man gøre ved vedkommende? Det kan godt være, at man lider af flere kroniske sygdomme i tillæg, også i en akut opstået infektion. Og der er vores produkter rigtig gode til at måle på, hvor risikobelastet man er, altså hvor meget er ens immunsystem aktiveret. Og det bruger man blandt andet til at vurdere, om det er bedst at behandle den her patient på hospitalet, eller man eventuelt skal henvise til en speciallæge, eller måske aftale en tid senere, og dermed kan man være med til at frigøre nogle ressourcer på de her meget, meget belastede afdelinger. Nu siger jeg, nu har I fået hul igennem til Spanien. Hvorfor lige der, Jakob Knudsen? Er der forskel på vores immunforsvar, eller afhængig af, hvor vi er inde i verden? Nej, der er ikke så meget forskel på immunforsvaret, men der er lidt forskel på, hvordan man organiserer sine akutmodtagelser. Og hvis vi tager Danmark, så har vi 21 forskellige akutmodtagelser, og man kører sine analyser typisk relativt centraliseret på nogle centrale laboratorier. Og det går meget hurtigt med sådan nogle rørpostsystemer osv., så det er en måde at foretage analyser på. Men her i Spanien har man muligheden for også at køre laboratorieanalyser ude på de enkelte akutmodtagelser. Og det gør, at det produkt, som vi har gennemtestet og lanceret og fået clearance på fra myndighederne, det er meget velegnet i lige præcis det her marked, hvor man altså laver selve testen ude nær ved patienten. Så det skyldes nogle forhold på akutmodtagelserne, der gør, at lige præcis Spanien og en række østeuropæiske markeder er mere velegnet for os lige præcis i den her fase. Mm. Hvem er det, altså hvor stort er det her marked, Jakob, og hvem er det, I slås med? Jamen, markedet er stort, for der er rigtig mange patienter. Der er cirka 2,5% af den totale population, som kommer forbi her. Det er heldigvis ikke alle, der får den blandede fornøjelse at blive indlagt, men Der er desværre en del kroniske patienter, som er fra tid til anden inde her. Men vi adresserer et marked på mere end 1 milliard euro, og det er vores initielle targetmarked for de her akutmodtagelser. Så er der flere markeder, som vi også beskriver i vores prospekt, man kan komme til senere, blandt andet ude hos de praktiserende læger, og man kan også forestille sig, at man selvtester på et givet tidspunkt for livsstilssygdomme. Det kan vores produkt også anvendes til, men det er som sagt markeder, vi adresserer lidt længere hen ad vejen. Lige nu tager vi hul på markeder, som vi med rimelighed kan adressere med en relativt begrænset salgsstyrke. Som jeg nævnte, der er 21 akutmodtagelser derhjemme. Mm. Der er ca. 500 her i Spanien. Så det er markeder, der er til at adressere også for et lille selskab i vækst. I har været i gang siden 2001, 17 år på banen. Tjener I nogen penge? Vi tjener ikke penge, som det er i dag. Det er med medikoteknik sådan, at udviklingstiderne er ofte relativt lange, og vi har brugt en del år på at gøre et rigtig, rigtig grundigt stykke hjemmearbejde. Vi har nu mere end 500 publikationer, og vi har testet mere end 300.000 blodprøver over tid. Og det tager tid. Man kunne muligvis have accelereret endnu mere, hvis man havde taget rigtig mange penge ind tidligere i perioden. Men vi har faktisk slavisk gået igennem rigtig, rigtig mange sygdomsområder, hvor inflammation spiller en rolle. Og så har vi fået sygdomsområdet for sygdomsområdet egentlig dokumenteret vores tests værdi. Og først nu er vi så klar til at gå ud her, hvor man møder patienter, der lider, hvor man ikke rigtig ved, hvad de lider af til at starte med. Og hvor en læge typisk vil efterspørge, hvad er der underliggende dokumentation inden for hver enkelt sygdomsområde, inden man kan adressere de her heterogene patienter, altså sådan nogle patienter, der lider af potentielt flere sygdomme. Mm. Ja, Knudsen, I vil på den danske First North børs, I vil hente 75 millioner kroner. Jeg er jo så heldig, at jeg allerede har forhåndstegning på omkring 53 millioner kroner, blandt andet fra, jeg har Vækstfonden kastet 7 millioner kroner i jer, og 29% cirka af jeres aktier, dem sidder Coloplast-familien på med Niels Peter Louis Hansen. De her nye penge, I skal ud og hente, hvad skal de bruges til? Ja, de skal bruges primært til de her kommercielle tiltag, som jeg nævnte. Cirka 60-70% af det proveny vi regner med fra kapitalrejsningen, det skal bruges til at gøre mere af det, jeg gør i øjeblikket, at komme ud til både konferencer, men i særdeleshed det opfølgende arbejde. Fordi det er lidt sådan en tendens, at hvis man har rigtig, rigtig travlt, så kan det faktisk være svært at ændre den proces, man udfører. Og det er det også for akutmodtagelser. Der er en tendens til, at man løber hurtigere og hurtigere i hamsterhjulet. Og vi vil jo i bund og grund gerne ændre et workflow, og det er derfor, vi skal fange nogle læger, mens de er til konference, hvor de har tid til at kigge på vores produkter og snakke om dem. Og så skal vi altså ud og have fulgt op, hvor de sidder i deres travle hverdag, og det kræver nogle ressourcer. Mm. Og det er det, vi skal bruge pengene til. Hvor mange medarbejdere er I PT hos Virogate? Ja, men vi er 5 oppe i Birkerød, og så har vi et laboratorium i Polen, som laver vores udvikling med 4 mennesker. Så vi er en relativt lille organisation. Det er sådan, at vi har valgt at sætte lave vores setup sådan, at vi får leveret vores produkter fra tredjeparter. Vi ejer produkterne, vi ejer de patenter, der er underliggende, vi ejer den know-how, de antistoffer, man laver. Så vi samarbejder med virksomheder både i Sverige, i Norge, i England og sågar også i Japan i relation til vores produkter. Mm. Så vi er sådan en kerne, som forvalter både patentrettigheder og i særdeleshed den kommercielle udrulning. Nu tegningsretten starter i dag og løber frem til den 20. juni. Hvis jeg lægger billet ind på jer, Jakob Knudsen, hvad er det så for en rejse, jeg siger ja til? Som investor? Jamen, så synes jeg jo, at det, man får i en Virogate-aktie, det er en medikoteknisk aktie, som er inden for life science-feltet, men hvor man har taget en stor del af den regulatoriske risiko ud. Altså, som jeg nævnte, så har vi produkter, som er det, der hedder CE-IVD godkendt, og det vil sige, at vi har produkter, der kan sælges i markedet. Det gør ikke, at de sælger sig selv, som jeg også nævnte, Men det gør, at man er ikke som i en biotech-aktie, sådan ude i et slags binært resultat, hvor man kan risikere, at en afprøvning står fuldstændig fejl, og så sidder man over natten med et fald muligvis i sin aktiekurs, men i hvert fald med et væsentligt mindre attraktivt aktiv. Her der bevares, og det har vi også flaget i vores prospekt, der er en kommerciel risiko i forbindelse med udrulningen, men man er ligesom nået stadiet videre, og det synes jeg, markedet også fortjener en mulighed for. Så skal man være tålmodig, skal man selvfølgelig altid, men skal man være ekstra tålmodig, hvis man vælger at have en del af jer i porteføljen? Man skal altid have tålmodighed, når man investerer i vækstaktier. Det gælder, hvis de aktier generelt, det hedder Lars og Lav og de andre mere om end jeg. Men det er klart, man skal have en vis tålmod, fordi vi opnår først til break-even i 2020, som vi har udmeldt. Men vi agter dog at rapportere, når vi får nye kunder, og derfor håber vi også på, at vi... apropos det, I nævnte med nogle af First North-selskaberne, som er lidt nede, det har måske også at gøre med newsflow, så vores ambition er at rapportere så meget, som vi kan, og være så transparent som muligt i relation til vores udrulning og øvrige aktiviteter. Nu siger du selv bare her til sidst, Jacob Knudsen, at der har været en del diskussion herhjemme omkring værdiansættelsen af de her First North-børsnoteringer, som vi har fået gennem det sidste år. Er I en klar pakke? Altså, hvor længe har I haft i ovnen, at I skulle have en børsnotering, eller er det sådan set, at I lige siger, okay, nu er det tid, nu er der en tendens, nu skal vi med på den her vogn? Jamen, vi har i princippet forberedt os over en længere periode, men vi har gjort en del hjemmearbejde. Vi har selvfølgelig som andre også kigget mod Stockholm. Det er ikke nogen hemmelighed. Vi har talt med folk deroppe, men vi kiggede noget på et meget, meget stort antal selskaber, som kom ind derovre. Der er også et administrativt problematisk setup ved at have sin drift her og sin aktionærbase alene på den anden side af sundet. Der er et stort refinansieringsbehov i det svenske First North-marked, så vi nåede efter en samlet vurdering til, at det ville være mere attraktivt at køre i Danmark, og så kørte vi for alvor på fra februar-marts måned, og fik hyret en corporate finance rådgiver og fik lavet alt arbejdet, og så må jeg sige, at derfra er det egentlig gået rigtig, rigtig godt med at få både vores nogle af vores eksisterende ejere, men i særdeleshed også nye cornerstone, altså de her aktionærer eller investorer, som går ind før man børsnoterer og committer til at tage en del af runden. Mm. Jacob Knudsen, tak fordi vi måtte fange dig, mens du var ude med salgstasken i Spanien. Fortsat god dag. Jamen selv tak, og tak fordi jeg måtte være med. Tak. Selv tak. Således altså medicoselskabet Variogates, der vil på den danske First North Børs. Og der er altså tegningsret nu. I kan gå ind på deres hjemmeside, Variogates, og tjekke ud, deres børsprojekt ligger klar der. I dag, der er hovedpersonen Netcompany, som er på den danske børs, og vi hiver fat i Nikolaj Kusakevits, direktør for den københavnske fondsbørs. Godmorgen og velkommen til, Nikolaj. Godmorgen, Pernille. Og fortæl os lige, hvordan er det lige der, hvor du nu står efter, at der er blevet trykket på knappen for Netcompany? Det er en rigtig god dag. Har du andre spørgsmål? Er der mere, du vil? Jeg vil gerne videre til festen. Nej, det har været en rigtig, rigtig, en rigtig god dag for selskabet selv. Det var en rigtig god dag for Nasdaq Copenhagen. Man kan tydeligt se på kursen, at det er en virksomhed, som mange investorer rigtig gerne vil investere i. Så det har været en rigtig god dag. Vi har set, at børsen virker som platform for både kapitalrejsning i forbindelse med vores First North listings, og nu også som en delvis exit-platform, og et sted, hvor at founders kan tage deres virksomhed videre. Nikolaj Kusakevits, du har jo siddet i front for Nasdaq Copenhagen i godt og vel et år, og i den tid er der jo i den grad gået hul på byen, når vi taler børsnoteringer, især på First North. Jeg tænker ikke, det kun skyldes din person. Hvad er det, der foregår? Nej, det skyldes absolut ikke kun min person. Udstedere og investorer virker som at få øjnene for værdien af en børn til. Og flere investorer er blevet villige til at kigge på langsigtede og mere risikable investeringer. Det her for øje, at når vi taler First North-noteringer, så er det mere risikable investeringer. Derfor vi ikke kan sige det tydeligt nok, når vi taler med gerne vil lytte til os. Lad nu være med at putte alle jeres æg i en kurv. Sørg for at diversificere. Sørg for at, at sprede jeres investeringer, fordi det er mere risikable investeringer. Men det ændrer ikke på, at fra tid til anden, så kommer der nogle, rigtig gode guldæg. DSV startede sig livet på det, der hedder Børs 3. Tilbage for ja, 30 år siden, hvis det kan gøre det. Og i dag et selskab, som lige har sat sig over 100 milliarder kroner. Og det er, jo den type af investeringer, som man gerne vil lave som både privat og institutionel investor. Altså finde dem, som har den fuldstændig rigtige idé, og finde de selskaber, som kan finde ud af, og de ledelsesteam, som kan finde ud af at eksekvere på strategien, når først de har fået nogle penge ind for børsnoteringen. Mm. Nu, som jeg sagde, er der jo gået hul på byen, men hvis vi kigger sådan på det sidste år, så i 2017, der var mængden af nynoterede virksomheder sådan globalt, det nåede sit højeste niveau siden 2007. Sidste år fik vi sådan på global plan 1.624 børsnoteringer. 99 af de noteringer, det var i Norden, men kun 4 af dem var i Danmark. Hvordan får vi skubbet til det her tal, Nikolaj? Altså det er jo det, vi bruger vores hverdag på hele tiden. Nu kan jeg sige, at det går allerede bedre i år 2018, end det gik i år 2017. Som sagt har vi lavet 4 First North-noteringer i år. Vi har lavet 1 main market listing, og vores pipeline den ser rigtig stærk ud. Så jeg tager godt, allerede nu tør jeg godt stå inden for, at det kommer til at gå bedre i år, end det gjorde sidste år. Tidligere er jeg blevet spurgt, om vi nogensinde kommer til at kunne være på linje med Stockholmsbørs, altså vores søsterbørs i Stockholm. Mm. Og det er jo selvfølgelig altid en ambition, men det er jo det er nok mere en drøm, fordi deres økosystemer, hele deres finansielle infrastruktur, er meget anderledes, end den er for danskers vedkommende. De har nogle meget, meget fordelagtige rammevilkår for private investorer. Nu har vi fået tiltag fra regeringen omkring en ny aktiesparekonto. Er det nok, hvis du spørger mig? Nej, det er ikke nok, men det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, og det er rigtig fint, at vi har en regering og et Christiansborg, som er lydhør for behovet for vækstkapital, og dermed er villige til at gøre noget på rammevilkårene. Men i det hele taget, så skal den danske aktiekultur, skal vi hele tiden ruske op i. Vi skal hele tiden være ude og sørge for at ringe med klokkerne og sige, hvor vigtigt det er for de her gode idéer at få kapital til at kunne vækste. Og det har svenskerne bare været 5 år tidligere om at gøre. Mm. Nikolaj Kuzakiewicz, der har jo været en lidt muren i krone, at I måske har været lidt for ivrige for at ringe med klokkerne på fondsbørsen for nye selskaber. I ikke har været gode nok til at vurdere kvaliteten af dem, at prisfastsættelsen har været for dyr. Hvad siger du til den kritik? Ja, det kommer an på præmissen, om du siger vi eller om markedet har, fordi vi kan og vil ikke blande os i prisfastsættelsen på de her selskaber. Det er ikke vores rolle. Vi er en platform. Vi er en transparensmaskine, og vi sørger for at stille en platform til rådighed for virksomheder, som gerne vil rejse kapital. Og derefter en platform til rådighed for købere og sælgere af netop de aktier. Mm. Så selve prisfastsættelsen, om den er for høj eller om den er for lav, det er ikke en diskussion, som vi deltager i. Vi sørger for, at de virksomheder, som gerne vil noteres, at de kan det, de skal kunne. De leverer de oplysninger, som de skal. Og så er det sådan set op til investorerne, hvad den rigtige pris som set skal være. Men hvis du spørger mig personligt, så er jeg aldrig rigtig forstået folk, som køber ind i en vækstaktie, som går ind i et 3-årigt vækstscenarie, når de har fået nogle nye penge, og så sælger sin aktie efter 24 timer. Det lærer jeg nok aldrig at forstå. Det vil sige, at jeres er sådan en kvalitetssikring, som vi kan sige det på den måde på fondsbørsen, det er ligesom, at I sikrer informationsniveauet, så at investorerne er klædt på til at træffe deres valg. Lige præcis. Mm. Nikolaj Kuzakiewicz, tak fordi vi måtte fange dig midt i festligheden. Du skal tilbage til champagne. Jeg ved ikke, om det er tidligt nok, men i hvert fald fortsat god dag. Ja, selv tak. Godt, hej. Tak. Hej. Således altså Nikolaj Kuzakiewicz, der har siddet i fronten for Nasdaq Copenhagen i godt og vel et år. Altså et år, som har budt på en række af nye børsnoteringer. Her til morgen har vi altså fået Netcompany på børsen, som er oppe nu, men hvor meget, Persson? Jamen, oppe i 194, så det må være nogle. Man kunne godt blive fristet til at måske tage profit hjem, hvis man havde fået nogen i posen fra start. Bare, når man ser på, hvem der ligger og handler, så er det jo de anonyme, der ligger og køber op, og det er jo typisk udlandet, og det er jo nok, fordi de ikke har fået nok aktier, som de synes, de gerne vil have. Mens at det er danske banker plus Carnegie og Inchild, der ligger og er store sælger. Så det er vel egentlig billedet på morgens udvikling, det er, at udlandet køber op, og at ja, nogle af de danske banker får solgt fra her. Og danske banker også pænt med på købsiden, men altså, sådan er det lige i øjeblikket. Og lad os se, hvad der sker de næste par dage, om der er nogen, der tager lidt profit. Det har man jo set før. Ny virksomhed på børsen, altså denne morgen Netcompany. Vi får altså også, der har meldt ud, vi er omkring Variogate, medicoselskabet i Birkerød, som har meldt ud, at de vil på First North, og her til morgen endnu en det er så robotvirksomheden Odico fra Fyn, som leverer til, var det bygningsindustrien? Ja. Og ellers så har det sidste år altså budt på Green Mobility, delebilsordninger i storbyer, primært København og Aarhus. Conferise event-platformen, hvor vi har, som jeg også har haft med i studiet her et par gange, hvor du altså kan dele dine events. Orphazyme og TCM Group er så på hovedbørsen. Orphazyme, som jo også er inden for Medico Biotech, TCM Group er det, ja, køkkener. Det er køkkener, og det er jo lidt interessant, fordi det er jo sådan nogle mellemstore virksomheder. Mm. Det er jo også, altså, nu hørte vi jo netop, at DSV var gået på børs 3. Det var dengang, man stadigvæk stod på gulvet og vinkede til hinanden. Det kan Svendsen huske, jeg ved, han nåede nok derop. Men det var jo den her lille vækstbørs, man lavede dengang. Hvor Killemose også var, og ja, der var andre selskaber, de så er ikke tilbage. Men det viser jo bare, at nogle overlever og bliver så store, at jamen, den dag i dag, der kipper vi med hatten, når der kommer årsregnskab fra DSV, og tænker, hold da op, at de kan blive ved med at rulle derudad, ikke? På den måde. Så der er behov for, at man tror på nogle selskaber, og at også det der, som Kusakivi siger, jamen, hvorfor sælge efter 24 timer? Altså, det er selvfølgelig nogle gange lidt mystisk. Det kan skabe selvfølgelig noget omsætning på børsen, og det synes jeg er rart at se. Det gør det, men fra samfundsperspektiv, så er det, vi taler jo også om, at du ligesom er med til at løfte udviklingen i vores samfund, skabe nye arbejdspladser og omsætning, innovation. Ja. Så nu bliver jeg helt... jeg kommer til at tænke på Lars Svendsen, så nu ringer jeg ham. Jeg skal lige høre, Persson, er der nogle af de her nye noteringer, du hoppede med på efterfølgende? Du er aldrig med fra start. Nej, det er der ikke sådan andet end af velvære, hvor jeg lige vil sige, nej, jeg har ikke hoppet med på nogen. Jeg har købt NP Investor, fordi jeg arbejder sammen med dem, så det er det eneste. Den har ikke været så god, hva'? Nej, men altså, jeg vidste jo, at de skulle færdigudvikle deres program, så jeg sidder stille i båden. Det er jo mindst en treårig rejse, før det skal nok... Det skal nok køre ud af. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Du har jo allerede været i radioen her til morgen og udbredt dig om Netcompany. For dem, der ikke hørte det, hvordan forholder du dig til det nye selskab på børsen? Jamen, jeg forholder mig sådan set... Jeg er jo sådan set glad for det, men det er en anden årsag. Men hvad hedder det, jeg troede egentlig ikke, at den kunne trække så meget. Jeg synes, det er på det punkt sådan rent... Hvis nu kigger sådan rent børshåndteringsmæssigt, ikke, så har de jo faktisk gjort det meget godt ved... at de ikke pinte, at de kunne måske have solgt aktien højere, ikke? Mm. Men måske op på max, som mange gerne vil have. Og så kunne det være, altså den fest, vi nu har oplevet i dag, hvis nu kunne sige, at hun kører 165 hjem, og stadigvæk var overtegnet, og folk fik så måske 25% af de aktier, de havde tegnet, så kunne det være, at det faktisk var fæset ned i hullet, ikke? Fordi så er det ligesom anstrengt det for meget. Så derfor det er jo sådan et psykospil. Der synes jeg, altså rent faglig bedømmelse for, det er faktisk elegant lavet. Jeg synes, den er overgjort. Så i denne eksamenstid, der vil du så have givet det 12-tal måske, ja, eller hvad? Ja, jeg mener det. Ja, på det punkt, der er det. Men jeg synes, den er så temmelig fordyr. Hvis jeg havde den, så ville jeg faktisk sætte inden for 24 timer. Fordi det kan jo være, at du sagtens kan købe den tilbage igen. Men det ved jeg ikke. Men det sjove er, at nu har vi et selskab. Jeg har jo NNIT, ikke? Jeg har den hjemme, jeg har den i min erklumaster. Det er en disclaimer. Den virksomhed har 3.000 ansatte, og Novo Nordisk som kunde, det er 40% omsætning, og så har de alt muligt andet, og hvad hedder det, de har en børsværdi på 4 milliarder. Den her har 1.800 ansatte, hvoraf de 15% er konsulenter, der kan sige, i morgen kommer vi, ikke? At den har en børsværdi nu på 9,5 plus 1 milliard i gæld, de andre ikke nogen gæld. Den koster 10,5 milliarder, så den koster 2,5 gang. Novo Nordisk IT, den NNIT. Så derfor er jeg jo glad, fordi på et tidspunkt, så kan det jo være, at den her feberaktie nu trækker min gode gamle NNIT op. Mm. Men nu er NNIT og Novo, det er jo ikke aktier, der er særlig anerkendt eller velkendte her i Danmark, vel? Mm. Nej, det er det jo ikke, vel? Jo, selvfølgelig er det det, men det er bare blevet glemt. Sådan er det. Nå. Vi håber på det bedste. I den skuffe, den er lidt, der er lidt, lidt morgenfiber der. Det må man sige. I den her skuffe har vi udover NNIT, Lars Svendsen, som du altså har, der har vi vel også Seabrain og Columbus, Lars Persson? Ja, jo, det har vi. Men så kan man jo se, at det, hvis man virkelig skulle hænge sin hat på et IT-selskab, så skal man jo kigge på SimCorp, som jo er gået fuldstændig vildt her det seneste års tid, fordi de leverer specielle systemer inden for til finans. Der er der virkelig sket noget, efter de ligesom lavet om på måden, de bogførte tingene på, altså op med 48% i år, ikke? Der kan man da sige, at der er en, der har fået smæk for skillingen. Den kunne vi godt have brugt i en millionærklub på, det følge. Ja, lige en enkelt. Lav, for lige... Det er også utroligt højt om. Ja, men det bliver den jo en gang imellem, og så er det ligesom om, så kommer den op på et plateau, og så går den vandret i noget tid, ikke? Du kunne se 16 og 17, der var den rimelig kedelig, hvorimod 15, det var også sådan et, hvor toget bare bullerede derud af, ikke? Men det sjove er jo, SimCorp er jo stik modsatte af Netcompany, fordi SimCorp har et system, de kører, og det er til styring af pensionsportefølje og alt det der. Ja. De andre, det er alt bygget omkring, de andre har ikke noget system. Mm-hmm. De er konsulenter, ikke? Okay. Så de ligger ligesom i hver sin ende af skalaen. Mm. Og vores SAP, for eksempel, hvis nu til den helt store nede i Tyskland, han har jo også egne systemer, han kører på, ikke? Ja. Så jeg synes jo, det er noget sjovt omkring den der Viro. Virogates. Jeg tror måske... Der er noget, I har overset. Det er måske i virkeligheden en lillebror til ham berømte Bill Gates. Nej, det havde vi ikke overset. Okay. Lav, det er vigtig information. Ja, det kan man så undersøge videre. Det er ikke fars dag længere, Lav, så vi må ikke komme med de der far-jokes. Lav, for lige at runde Netcompany af, så har der også været en del snak om, at de her penge, der nu bliver hentet på børsen her til morgen, de ryger i de nuværende ejers lommer. De ryger altså ikke i selve butikken til udviklingen. Hvordan forholder du dig til det som investor? Ja, altså, der kan du jo sige om det, at det forholder man sådan set ikke til, fordi pointen er jo at have en virksomhed brug for de der penge, som kommer ind. Og der kan du sige, at nogle gange, når en virksomhed går på børsen, er det jo, fordi den er en ekspansion og har brug for penge, og det er jo den ligesom, mest naturlige struktur. Mm. Men så nu er der også, at Novo gik på børsen tilbage i 1975, tror jeg det var. Men pointen er jo, at de her tjener jo sådan set så mange penge, at de kan klare, hvad de har brug for. De har en overskudsgrad på 28%, tror jeg det er. Og så kan de jo også, de vil så til at købe noget op, og det har de gjort to gange, men altså de vil købe mere op for at komme ind i andre lande, men det er jo så, jeg skulle sige, at hvis de fik 3 milliarder, så ville de først gik jo til at betale gælden, men at ville der så komme mere fut over fart under, det gjorde der jo nok, men du kan sige, at i den forstand, siger jeg ikke for at svinde den til, for jeg synes, det er virkelig dynamisk, men at det jo, ville det jo måske være lidt farligt, at de fik et par milliarder, fordi så kunne han jo fare ud og købe 3 selskaber, og 1000 ansatte, og så se, hvad der sker. Altså, jeg mener, at pointene er jo lidt det, at virksomheder skal jo også passe på ikke at løbe stærkere, end bukserne holder. Mm. Og der er opkøb jo er jo et punkt, man skal passe meget på med. Og det er jo der, hvor du så kunne tage en helt anden eksempel på det. Hvor indtil videre er det lykkedes godt. Det er jo ham her, Ambu, som jo også er, den er jo den mest vanlige dyre aktie, vi har, men det er jo lykkedes for dem at købe op, uden at løbe stavre i livet. Mm. Og det er altså et vigtigt punkt. Det har DSV jo også gjort. Ja, det skulle jeg sige, det har DSV jo også gjort med stor succes, senest med UTI i USA, så DSV nu er verdens værd det fjerde største logistikvirksomhed. Ja. Det er da fint, at vi kan få et ordentligt... Det er jo, den her aktie kan jo blive sådan et C20-papir om eller 25 hedder det nu, om halvt år, ikke? Hvis, altså, den det kommer jo til at overhale en hel masse. Hvis en positiv fortsætter, hvad har vi nu på her til morgen? 194 stadigvæk. Jamen altså. Vi skal ikke også kløe fingre på leje, Piazza. Yes. Og tjene 25% på en dag, uden at ane, hvad man har med at gøre. Jo, men jo. Der er jo ikke nogen gevind. Der er jo ikke nogen, altså, det er jo lidt det der med, at du går ind ad døren på casinoet, og du ved jo ikke, om det bliver til nogen positiv afkast. Vel, vi så selv Nets, der faldt lidt tilbage. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det gik med Dong, men altså, der er jo ingen garanti for det, vel? Så det er derfor, at det er jo sådan noget, en gambling at sige, om jeg satser lige, men altså, som regel bliver det jo også kun små frimærker, man får, ikke? Og det er jo... Så er det jo lige meget også, kan man sige, du kan ikke rigtig mærke det. Altså, Hvis du har, jeg ved ikke, hvor meget man har fået tildelt. Har du jo lagt, har du set det? Ja, men du får det omkring, hvad bliver det, ikke omkring 20% eller sådan noget. Ja. Men altså, folk overtegner jo også. Så det er jo klart. Det er sådan en big way, ikke? Ja. Jeg vil tillade mig at læse en mail op for en af vores lyttere, Frederik Larsen, som har skrevet til os på miu@radio247.dk, og det er lidt i relation til den, de ryster, der har været i markedet om, at nu rider vi på en bølge, vi skal passe på, at det ikke går lige så galt, som det gjorde tilbage i 2007-2008, hvor at de fleste noteringer, de ligesom faldt fra igen. Og Frederik, han skriver nemlig her, jeg har netop læst The Intelligent Investor af Benjamin Graham. Han argumenterer for, at en stigning i antallet af børsnotering som regel ender med en stor krise på aktiemarkedet. Hvad tænker I om det i forhold til netop 2007, det vi så, der skete der? No. Ja, og det var jo så profeten, som Warren Buffett og alle de andre har, og også jeg, og så videre, har refereret til. Jeg har bogen, hvis du vil låne den, Pernille, men der kan du sige, at det er rigtigt, at det er en indikator. Du kan også se et andet punkt. Nu er det ikke gået voldsomt til med børsnoteringer endnu i Danmark, men det er jo udtryk for, at markedet er højt, og nogen vil gerne gå ud, og du kan jo også sige, at det er et sted, hvor du har jo set det i flere år, det har jo været, at de selskaber, der gik på børsen, var kapitalfonde, der afleverede deres ting igen på markedet, fordi de gerne ville ud. Altså, der har været alt muligt. Det startede med Christian Hansen og ISS og så videre, så videre. TCM var også et kapitalfond, ikke? Og her er der faktisk også en kapitalfond involveret. Men det er jo, det var så exit-siden, og det er der et eksempel på det, og du kan også se det ved, når der er mange takeovers, af virksomheder. Det er der i øjeblikket et rimeligt niveau, men det er ikke, det piker ikke. At når det er tilfældet, så er det jo typisk, at fordi humøret i bussen er ved at blive meget højt. Ikke? Ja. Så det er indikæsen, men du skal bare ikke, man skal jo ikke forlade festen allerede, når man har fået forretten, altså, eller hovedretten har vi måske fået nu. Jeg vil sige, at vi er nødt til desserten. Altså, det er mit bedste bud. Og det er jo dessertgenerationerne, vi har magten i vores dag. Lars Svendsen, hvis vi kigger på de virksomheder, som er kommet på First North, og som også er omkring Millionærklubben her, Green Mobility, Conferise, blandt andet Happy Helper havde vi senest. Der ligger en del spørgsmål til Conferise, den, som er den her platform til deling af events. Hvordan forholder du dig til den? Det er jo aktie, jeg har. Jeg købte den jo efter, at den havde haft sin berømte og fantastiske, det havde været den mest fantastiske børsintroduktion, man kunne, hvor den jo strøg op fra kurs 8, til så var den helt op og vinde i lidt over 30, og så er den ligesom drønet af igen, og kan man sige på en måde, at jamen, det er jo en, hvor de har jo stort set kun cashburn, og de har en lille smule indtægter, og så prøver de at komme få gang i det, men og det er jo så den der med, at IT kan du opnå fantastiske resultater, fordi hvis du har den der platform, så kan de i princippet sælge uendelig meget af den. Og det er jo det, jeg synes, at den er værd at give en chance. Han har penge i banken og sådan noget, og der var, tror jeg, 3 kroner i banken per aktie. Og blandt andet Lars Kolin i ryggen også, som var ude og ligesom tale for, at det er den nye Skype, vi har med at gøre her. Ja, han var lidt højt op. Men Martin Føge Thomsen, som jo er administrerende direktør, var også ude at sige, hør nu her, det er et tidligt eventyr, som vi byder jer indenfor i, så have tålmodighed. Ja, han er en jernmand. Jo, det er det, og jeg vil sige, det er jo ikke, altså, det er jo et seriøst projekt, altså nogle af de der, vi har, der går på børsen, det er jo, altså der er også noget guldgraveri i det her. Det er der vel altid på børsen? Nej, men du kan jo sige på den måde, at hvis du har en eller anden virksomhed, som har lavet, vi kunne tage TCM, som er fornuftig virksomhed, og laver tviskøkkener og svanekøkkener og sådan noget, at det har de jo sådan set jo gjort i umindelige tider, og så går de på børsen, fordi kapitalfonden ud. Det er jo sådan set fair nok, men hvis du har nogen, som sidder og siger, at vi har noget, der ligner et selskab, det kan blive fantastisk, og vi har 90 historier om, at i løbet af, det er godt nok ikke noget særligt, vi selv har stort set ikke noget, vi har cashburn, men vi kan overbevise folk om, at det har en utrolig fremtid, og så går vi på børsen og får en børsværdi, som er meget, meget høj. Det er jo der, du har balladepunktet. Er det fair eller unfair vilkår, du går ind på? Og den, du havde før, jamen, der kan vi jo sige om det, at de siger jo reelt, vi vurderer den her virksomhed til 200 millioner kroner hver dag. Vi har kun 10 millioner af kassen. Altså ergo betaler 190 millioner for hvad vi har opnået indtil dato og potentiale fremad. Så kommer der nogle nye penge ind. Og det der bliver der så også brug for, fordi det her bruger brænder penge af. Men det siger, det er en fast pris. Det er det, vi sætter os til. Vil du være med, eller ikke være med? Og det er jo et og det kan da være, at det, og det er så gæt, er det, at det, hvis det er nulværd, skal du blive væk med, hvis du mener, at det her, det kan blive 300-700 milliarder værd, så skal du være med. Og det er jo der, din opgave som investor er, at du skal spørge dig selv, er det her noget, der så er værd at gå efter? Og der kan du tale om, at det er en virksomhed, som er værd at gå og gemme på, for der er jo ingen, der aner, om det her bliver til en fugl eller fisk. Mm. Nu havde vi jo Jesper... Nej, Jakob Knudsen med for Virogate lidt tidligere, som jo altså ved på First North, og der tegningsretten begynder nu. De har blandt andet en repræsentant for Koloplast-familien i ryggen. Hvad siger du til den case, Lars Svendsen? Ja, det er nemlig rørt nu, ikke? Mm. Jeg vil ikke sige, der er ikke for at signere, men det hedder ikke tegningsret. Det er ret, det er, hvis du har gamle aktier. Det er en fri tegning. Alle kan jo møde op og sige, at de kommer have nogle af dem, hvis de er interesseret. Emission hedder det vel? Emission, ja. Altså, det er en tegningsperiode, der håber nu, ikke? Mm. Nå, men ja, umiddelbart, jeg har ikke sat mig ind i den anden den brochure, du har sendt mig, men at det forekommer at være en meget interessant indgangsvinkel, og det minder jo lidt om, altså det der med biomarkører, vi havde jo også, jeg ved faktisk ikke, om det er ham, der er med, som var i Exikon, Lars Kongs. Jo. Ja. Er det ikke ham? Jo, det er det. Er det? Men det er jo den der med at bruge biomarkører, det var sådan noget mikro-RNA, de lavede på at finde ud af, sådan forholdsvis hurtigt, det er jo en form for scanning, ikke? Så der lider du hypokondri, eller der er noget galt med hele systemet, og så kommer du jo indlagt med det samme, eller hvad man gør. Så det foregår faktisk umiddelbart at være en god indgangsvinkel, men der er jo også god. Altså det, som er det svære ved sådan en, er jo måske nok noget andet. Det er jo konkurrencen, ikke? Altså fordi der kan jo sidde syv andre, der har en biomarkør, der ligger 3 millimeter til højre og venstre for den, og så kommer de med dem, og så er det dem, der løber med markedet. Det er egentlig mange gange der, at det store problem er. Kan du, altså hvad er konkurrencen, og hvem er de der vinder? Det er vel også hårdt at være en lille mand, altså ude. Han skal jo selv ud med salgstasken, ikke? Han har jo ikke den her store organisation, hvorimod hvis det nu var sammen med Johnson & Johnson eller et eller andet, så er det en hel palette, du har. Jamen, du kan få operationsbrugere, og du kan få kitler, og så kan du lige også få den her. Nå, men den tager jeg også, ikke? Altså, det er jo nogle gange det der, når man kommer og skal sælge sådan et produkt i sådan en kæmpe forretning, som hospital er. Puha, så skal vi have endnu en leverandør, vi skal ringe til, når vi mangler. Hvad er det nu, vi mangler, når vi mangler den der biomark... Altså, så det er jo det, der er udfordringen, tænker jeg. Du kan jo se en, der har allerede prøvet det. Det er jo Bioporto, ja. Som egentlig har fået godkendt sit produkt i Europa. Mm. Men der findes ingen... nu kan jeg kun den korte udgave i historien, men der findes ikke fælles regler for hospitaler i Europa. Mm. Der er ikke engang inden for landet nærmest. Og det gør, at de har jo, jeg ved det ikke, de har måske 10.000 steder, de skal møde op og sige, goddag, det her, du er fantastisk, det er godkendt, CE-mærket og det der, men det er altså op ad bjerget, ikke? Mm. Lad os, dagens tema, IPOs, børsnotering i med. Vi har fået Netcompany på børsen denne morgen, og det er altså en helt forrygende start, den ligger ud med. Og så har vi altså en strøm af nye noteringer på First North minibørsen. Biogates er på vej. Odico, robotselskab for Fyn, har også meldt ud her til morgen, at de også gerne vil på børsen. Så har vi jo Free Trailer, som også kommer af dansk selskab. De starter så i Sverige, så vidt jeg husker. Aktietorget. Aktietorget. Ja. Og når det er, så aktietorget kommer til Danmark sådan i løbet af sommeren eller efter sommeren, så bliver de flyttet derover. Mm. Og vi hørte jo også Biogates... hvad kan man sige, bekymringer eller analyse af... Det er overvejet svært. Men det hele det der setup med, at jamen, så bliver alle vores investorer, eller mange af dem i hvert fald, bliver svenske, og vi skal lave regnskab på svensk, og vi skal have et svensk holdingsselskab, eller noget eller lookalike og alt sådan noget. Det bliver sådan noget... Ja. Mm. Jeg tror jo ikke, at jeg mener, at jeg kan huske, at DSV blev sat på den rigtige børs med det samme. Gjorde det? Ja, dengang var der jo sådan set kun en, og så var der Kravlgaard, men jeg er fred om det. Ja, det må vi lige have tjekket på der. De sidste 5 minutter til markedet, der er en, der spørger her til, hvorfor Bavarian steg sådan i går. Der var ikke nogen nyheder. Jeg ved, at deres direktør, Paul Chaplin, han skal tale til Jefferies Healthcare-konference i New York her i dag kl. 20. Det er måske det, jeg kan give. Du har Bavarian i din portefølje, Lars Svendsen. Ja, det eneste, jeg kunne komme tanke om, jeg ved ikke, om det er rigtigt, det er jo, at de jo også skulle fortælle på ASCO, det der kraftværket, mm-hmm. Mina, om... hvad der egentlig var foregået i spørgsmålet om postvagt. Og hvad der er af, den bliver jo i virkeligheden undersøgt videre for nogle kombinationer, ikke? Ja. Med andre ting. Så jeg ved ikke, om det er den vej, der er et eller andet. Der kunne være noget. Hvad med Genmap? De skulle også på Asko, som er vores kraftkonference, Lars Persson. Hvad gjorde den i går og i dag? Nå, ikke noget vildt, kan jeg se på dig. Den faldt faktisk, det var sidste uge, den gik vandret. Der sker ikke noget. Den ligger lige under 1000 og ligger småblunder der. Så ja, den har det lidt hårdt. Etableret noget nedadgående trend, så det kunne godt være, at man skulle ræbe sejlene, eller bare i hvert fald tage noget af overkrøderne af. Genmap, som Philip Gunst, altså vores, en af vores porteføljefald, der er gået ind i efter, den fik et hak i tuden, efter det var et fase 3-forsøg, der blev stoppet, der er Alex i kombination. Ja. Må jeg lige spørge om noget, der afbryder med. Hvad med det der Elektra G-ting og sådan noget? G-tinget, de har fået, der FDA-myndighederne ude her til morgen, eller i går, og sagde, at en af deres pumper, hjertepumper, åbenbart ikke fungerer ordentligt, mener de. Så den har de sagt, at det skal tilbagekalde, så det er derfor, den falder 4% eller 5% i dag. Og Elektra, den er jo ellers bullerede deroppe af og har haft et rigtig godt år, men nu er Goldman Sachs ude og siger, at nu skal den ned, og de har nedjusteret den her til morgen, så men den er også steget 60%, kom med virkelig flot bundformation ved årsskiftet. Der sad man så åbenbart og sov, eller havde for meget juleknas i øjnene, så man ikke opnåede den, og så er den jo braget op, altså den gik fra kurs af nogle 60 til 110, og nu er den så tilbage, fordi Goldman Sachs siger, at nu er den også rigeligt betalt, så ja. Mm. Så må vi se, hvor den ender henne. Men jeg var ellers lige blevet så varm på Yeting, jeg tænkte, så nu laver den nøjagtigt det samme som Elektra, og så kommer der et eller andet. Så sådan, det er godt, man ikke altid er så hurtig ved købsknappen, som man nogle gange drømmer om. Lars Mensen, vi har jo en forholdsvis stille uge. Det kan jo nogle gange være farligt, når tingene står for stille. Ja. Hvad sidder du og holder øje med? Jamen, jeg sad jo blandt andet og holdt øje med den der Lundbæk, som jeg fik en, og jeg tænker at få en bøde på 350 millioner, for det var noget uklart noget, jeg aldrig hørt om det, med, for var det partistøtte i USA eller sådan noget? Det var USA, det var det er jo sådan den bedste amerikanske stil, at du møder myndighederne, så bliver du anholdt for, at de gerne vil have en bøde. Altså, det er jo noget underligt noget, jeg har aldrig hørt om det, men det jeg kigger på, det er så, at vi har de her. Man kan sige, det er jo sådan et marked, der er lidt vandret. Og så kan man jo sige, så må man jo sige, at Mr. Market kommer forbi nogle gange. Og nogle gange er han billig, og nogle gange er han dyr. Så kan man være heldig at sælge noget af det dyre og købe lidt af det billige. Det er sådan det, du kan bruge de her dage til. Mm. Men der er jo gang i ølaktierne herhjemme. Hold langt mærke til det. Ja, Royal Unibrew er oppe i, jeg ved ikke hvor meget. Ja. Solen skinner, og vi åbner en pilsner og drikker noget soda. Nej, men det er jo sjovt at se, fordi der skal man jo passe på måske sådan en som Carlsberg, fordi det regner jo på sydkysten, så det, der bliver ikke solgt så mange. Men har vi ikke snart VM i fodbold? Det har vi også, men det er jo... På sydkysten af hvad? Spanien selvfølgelig. Men der er de jo faktisk ikke, for de har ikke noget bryggeri i Spanien, så det er nej, det var bare for sjov. Nej, men hvad hedder det nu? Nej, men det er jo interessant at se, at de to danske, altså sådan meget områdespecifikke, de bullerede opad, eller på vej opad. Altså Harbo har jeg selv købt lidt ind i, for jeg tænkte, jamen, solen skinner jo, og så kan det jo godt være, men de unge mennesker, de drikker altså billig sodavand, når de skal have blandet deres drinks op. Det har jeg dårlige erfaringer med. Det har jeg fra politiet i Kille, og det ved du også, Pernille. Din søn er også der på det spor. Jeg tror, jeg måske tænker, jeg opdrager ham bedre end til Harbo Pils. Ja, men det er ikke pils, det er sodavand. Sodavand, sammen med en familie, det hedder det samme. Ja. Ja. Svendsen, vi mødes herinde i morgen i studiet til spørgsmål fra lytterne. Kan du en god dag? Hej. Lars Persson, dagens marked. Vi er lidt nede, når jeg kigger på Danmark, kan jeg se. Ja, Danmark, vi ligger lidt, og det er Genmap, og det er Lundbæk, og det er Novo. Så det er de store, der får nogen på Sinkadusen, og ja, derfor så ligger vi der, hvor vi ligger. Sverige, Norge, Finland, og Tyskland, og Frankrig, og resten af pivetøjet oppe, og jeg tror egentlig også, at futures, de ligger og har det rigtig sjovt. Ja, de amerikanske futures er op med 0,5 for NAS 100, og olien er faktisk også på vej op igen, så... Men som jeg også sagde indledningsvis, er det forholdsvis lunt marked, I er faldet lidt til ro? Jamen det er også fordi, ligesom om, at der er Italien, ja, det bliver jo nok sådan et eller andet Grækenland, vi skal stå her, når vi står i år 2025 og taler. Det er ikke nogen handelskrig alligevel med Kina? Nej, ikke rigtig vel. Der var lidt med noget stål, og nu skal de mødes over en stor bøf, ham med Kim Jong, og ham den sjove mand med det gule hår. Så det bliver... det bliver... USA's præsident, Donald Trump. Ja, så det bliver... Ja, vi har jo manden med den gule hat, det er jo for os, der har haft børn, ikke? Så nu er det manden med det gule hår. Så hvad er det er godt, vi er ved at være færdige her, kan jeg høre, Lars? Ja, jeg skal nok have noget frisk. Har du lige nogle kontanter i porteføljen? Jamen, det har jeg, men jeg skal faktisk også ud og sælge noget, fordi at den der bio-gaia, den har det lidt småskidt og har vendt næsen nedad. Så den står jeg sådan og tripper med og kommer afsted. En svensker? Jeg ville egentlig have solgt den i går, men det kunne jeg jo så ikke, fordi der er de jo fridag. Så når vi mødes i morgen, så tror jeg, at den er borte. Du leger med mig. Nej, det er altså i morgen, at vi mødes her i studiet kl. 9.05, hvor vi jo er alle hverdag. Og i morgen, så har jeg både Lars Svensson og Lars Persson med mig. Og så tager vi altså imod spørgsmål, for jeg lytter. Vi åbner telefonerne. Vores mail er selvfølgelig også åben som altid. Inden vi når til i morgen, så er det tid til Cordua Steno her om lidt på Radio 24/7 nu kl. 10, og det er nyheder.